زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام ادب کا آلہ مقام آیا، زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون زی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا، زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائے ظفرش تا عرش گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فزا میں لبیک کی صدائے ظفر شتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان زباں پہ یہ کس کا نام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے صبح ہو آ